بسم الله الرحمن الرحيم كونو يهديتي ب او راديو من منتدى السلفي دوندو كو درس ارانو كتاب الصيام كو دون وني كو يوونديري في كوركاكان اتا دون اندر ندي دفتر زاد المستقنع لشيخ شرف الدين أبو نجا موسى ابن أحمد الحجاوي الحنبلي رحمه الله تعالى وندو دي مصيب من ما كتب أبو حفص مامو حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين المخلصين من الشرك والدنس والبدع والمعاصي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أري هند تين إدي نكور جد دو أنكم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ده نلاند تدند دونكو 23 من شعبان، يوم الاثنين 23 من شعبان ان فضو درسو اندد يون درو اكور كسومي درسو النوم هريكو اندد دفتره ويتند زاد المستقنع دوين دلون شرف الدين ابو النجا موسى ابن احمد الحجاوي او چرنو جماكي تدوني و اي چرنو ببربيان غناد اسلام هرينو نطونو دفتر ننكو مذهب الحنبلي وني كوند يوي هرينو عند مذهب جدين يفو امجي وغونغا جدين بردود دي مجي ون هرينو ودي السيد اتون بيبانو آدم او تمتا هري قفالجا اي الله سبحانه وتعالى تقوين انك القرآن عربكو ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أرجوني القرآن ويجنغ قطقو إيون هرنا يا الله سبحانه وتعالى إهوى أن القرآن يدن در اللوط قل هن لي وان دبانو آدم كوغل لي وكوغل لي دفتر ووكلي في مدن أري إلا ويسيد وهبوت الأم أري إما إلا وانا مسألة جيكو هرد سلا ما إما ورنا هور ما را شرطي شرطي ما منتقي بورتا إهلا نكي لغو أي يوتي في سلوغ الدفت أي أنغل سلوغ المجد نعرج إلى الصحيحين البخاري ومسلم أري إنن أو عصر ميرن لوك عصر فتنة وانا يمودن وعصر جربوا يمبن نجربا مجا مجا روي بضاع بن نقودي دونكو نلاد معكم الرجل التافه الذي يتكلم في أمور العامة نجاسد حالو في أكوجي يمبن أري أي يمبن هند نقودي كزمان ميرين دو أري نقود بي يلتقي بفعلة ببن قلدينا بندارة بتاع دفت إسلام دين فو وبرسلو دين buri mawnude ko sahih al bukhari be yuwa sahih al bukhari na imam al bukhari be fala yude ma daftar nin ko dina kam be fala yirbinde ara sahih al bukhari la shakka wala raib baytun na golle allah subhanahu wa ta'ala ara ella heboto e mayre kon eske non ella don ko ella lo ino hadisaji meron kana ella lo ino hadisaji meron ara cerno be no futti onde sahih al bukhari kala ko non e mayre ko hadisaji solludi benni ko kanje kadi budi sellude kayre an muslim al iraqi wa inni wa arfa as sahih marwiyuhuma ثم البخاري فمسلم فما شرطهما هوى فما شرطهما هوى فشرط الجوفي ومسلم فشرط غير يكفي اني وندك بود سلده حديث هذه سلده فوق حديث البخاري سلني با مسلم بعض حديث البخاري تون سلني بعض حديث مسلم تون سلني ما عفوا حديث البخاري مسلم فتي فيلي baadum hadith mo bukhari tum filli baadum hadith mo muslim tum filli ara cerno be bay sahih bukhari winda man de satano cerno be zamano makko satano de wano no jama be al imam ahmad no jama be ali ibn al madini no jama be abu zur'at ar razi e do be fuma be satano de cerno be arno be baa mabbe kat satiti deftere ne kono hay hadith hay goto be bal be tay o hadith do kolodo ko bukhari no shartina ni hore mun ton shartiji hertidi e on darira hadith selludo e lowdo budi shartiji makko woni o hadisa di gotata di shartiji don di timmali on hadith don holla hadith on o sella hadith on ko sendo kono no bukhari wiri non wonde o ettirei shartiji makko din ko dum don manki e hadis on dum don ko fi on dum cerno ben be nangitir modun non kadi ko bay ko kanko shartin hore makko so wana dum are hadisaji wondi din bi ijma'i ahli al-ilm hadisaji wondi din fu ko sahih al-bukhari sahih muslim ko selludi na imam al-bukhari tun sellini di na imam onno na kanko tun sellini di are cerno ben be fu mabbe kullu man yu'taddu bi min ulama al-islam are no sellini din hadisaji wondi bukhari tun e hadisaji wondi di muslim to nana faala be yude sahih al-bukhari sahih muslim we faala ko yugol aybina dina meden kan are o yafoto ala kulli halin ko yuwandirkum fi sahih al-bukhari sahih al-bukhari ويلنكم كسلون دي هذا بإجماع أهل العلم كالكواني تون جرنوب ماكي كون للا صلى الله عليه وسلم ومنكو ماكي دون أما حديثاتي ولعني انتقاد إمام البخاري ونولي دار قطني يكون ندي دار قطني يلي انتقاد إمام البخاري كحديثاتي بيهوت هذه شرطي دي بإمام البخاري شرطي دي اي امام البخاري مبرنو شرطي هرتي دي كانكو اي مسلم بفوما بيدزنو بيدزين شرطي دي لنجي شرطي دي شرطنا دم في حديث ونسل نعم كرنو دم بفوتي واند كو امام البخاري رسل دي دفت دي هاي في بي وقبنا ماكي كو امام نكو امام مالك اتي بند دي حديث هاجي سل دي تون كو نكو رسل دي كون كو امام البخاري اتي بند حديث هاجي سل دي تون واني عراقي اني أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح معنى أنك أتيب أن دفتر فسل لتم كو إمام البخاري كو كان كون محمد كو محمد بن إسماعيل وأبيت محمد بن إسماعيل نعم دونك إن هبي فعلا بيود تك صحيح البخاري صحيح مسلم أي بنا دي في لب قلتين كان ونبي بالي وإمارتين جويت الوسيم يوسف هداه الله neddanke man don ko neddo majjudo jahiljo haro fuddur firugol koydi tay ma wawi dum non o watti wadde muhadara e jonno o watti wadde fatwaaji kadi tata adna allah fu kongudi makko no wawi yahude bay o jonna ma television ko television on woni ko yowtata o wajo yimbe ben non non fu no wadi ha si yimɓe ɓen no jottimo وفتن جمع والعياذ بالله ngare o yafoto e yalti e mawdu min ngare defte mazhabu den ko non de wayri danje kadi haray no wodi na defte mazhabu den tun non kadi kala windo do defte haray no wodi ko o jabante no wodi piji gono ton ella hoy seeda hoy no wa wonde tuma go ko 99% ko jabete dum hara ko virgule gotum kum woni ko ruttete no wodi tuma go haran ton 99% jabete no jaa majje de deftere do deftere ko enete kon e zadul mustaqni are deftere kan kan no ton godde gono ton haray 100% ko nyoli woni e majje no wodi godde gono ton kadi haray ko 10% won ko selle e majje ɗum ɗon fof muɗum qualitéji mum noon no woodi kono aray naaten honnen kon e muɗum aray mi winni aray ko ɗum waɗi masalaji goono ton masalaji tata ɗiɗon to selli kon imari dalil tigi kono dalil o na dalil selluɗo o waaweteɗo jaɓeede tuugine e muɗum no jeeya muɗum o jantoɗo fi masala on no hoorugol ñalaande sikke kono deftere nan ko maha ko e mazhabul hambali kamɓe ɓe yi hoolugol ñalaande sikke ara noon on masala ɗon o sella ko ɗum waɗi on noon en jantotakom nam o inni yajibu hajja inni kitabu siyam yajibu sawmu ramadana bi ru'yati hilali fa in lam yura maa sahwin laylata thalathin asbahu muftirin وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة وإن رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم ويصام برؤية عدل ولو أنثى فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال أو صاموا لأجل غيم أو منتم أو صاموا لأجل غيم فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال لم يفطروا ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام نعم ويدن وفي korka wonɗen yewtude ɗo korka kan noon fof kadi ko ɓuri teddude ko korka koynete kon suumaye ɗen andi korka kan pilasi muɗum on kal islam ko kangal korka kan woni tugalal nayaɓal ngal e dina meɗen kan dinal islam wono hadis Omar ibnul Khattab ka Jibril arno ɗon o tuugini e tundaaje nelaaɗo ɗen sallallahu alayhi wa sallam wa wadaa kaffayhi ala fakhidhayhi manan o waɗi juuɗe makko ɗen e buse nelaaɗo ɗen sallallahu alayhi wa sallam ko on tafsir ɗon ɓuri sellude sabu riwayaaji goo fillaaɗi e hadis on namajal e jantagol ɗum ɗo wonɗen ɗon no jeyaaɓa e walandika fa akhbirni anil islam nelaaɗo yotu ɗon ɓe maaki wa anta suuma ramadan mana e horugol korka suumaye ɓawde ɓe jantino kalimatu tawhid on ɓe janti julde nden ɓe janti zakka on koɓe hikkini koɓe nayimɓini ɗon ko horugol lewru suumaye ndum aray noon horugol lewru suumaye ndum ɗum ɗum no tabitiri dalilaji ɗin ɗiɗi lasliji ɗin e dalila goto tuugini e dalilaji ɗin kal islam dalilaji ɗin al-adilla almuttafaqa alayha arba'a inda ahlil ilm alkitabu waassunnatu walijma walqiyas haray lasliji ɗin ko alkitabu waassunna alqiyas walijma haray ɗiɗo koyeɗi tuugini e muɗum ko deftere allah nayi sunna nelaɗon haray noon qiyas o wawata muttodirde e deftere allah nden e sunna nelaɗo on ɓay aray hay si qiyas waɗama ɗon mbawa ɗum aray mas'alan ko tabitiri ko daftar Allah nan e sunna nera don ko do wadi di dalilaji do tati alkitab korka no tabitiri alkitab no tabitiri as sunna no tabitiri e al ijma aray Allah subhanahu wa ta'ala wi ka alquran ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ko onoyo gondimbe Allah subhanahu wa ta'ala gondini Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gondini nyalande sakitorore are farlama e do modum horugol korka sumaye no farlila e ben atibe on horugol ko fi honnon non farila e do modum ko bela jo on hulay mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala hadith kadimo Abu Hurairah filli ngandago nelanu sallallahu alaihi wasallam be feñan no himbe be wajade be maaki ko hondo woni l'islam ko an ta'budu Allah wa la tushrika bihi shay'a wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakata al-mafruḍa wa tasuma ramadan bemaaki wa tasuma ramadan ko hondo woni l'islam ko no jaa mudum horugol lewru sume hara ijma'u fattango karamo ko ben kadi no humi e shar'engol horugol sumaye e waddagol horugol sumaye la jaay jantibe on ijma cernobe heewbe no jaa mabbe sheikhul islam ibn taymiyyah al-harrani alayhi rahmatullah no jaa mabbe kadi ibn hazm no jaa egube ijma on ibn qudamata kamughni ibn hazm ka daftar ma ko enetende maratibul ijma aray horugol korka sumay nirana sallallahu alaihi wasallam weltini rayno dum sahabaabe mum ben si woni sumay battike kana yubashshiruhum bi siyam ramadan be weltini rayno be horugol sumay salafus salih be torotono adu sumay arde lebbi jeego yo Allah tawnu be sumay si sumay feji be toro Allah subhanahu wa ta'ala kadi lebbi jeego yo Allah on jabambe ko be horiko aray ko no woni as-siyamu lughatan wal imsak wal kaff wal imtina ko jogitagol e accugol e salagol ko du wiete as-siyam ko du wadi goddo si o fanki o acci hala kahala arabu o wiete ko o saimun mataran se zaid fanki joni ennay zaidun saimun harako faande den ko wande ko accudo hala du wadi sen daade ka suratul maryam allah no inni in musib allah no sifade al hali nene maryam on inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insiya awardi e bobo on nun ko annabi isa alla innimo ta yewtu de yimbe ben kala landi doma innu a fodi allah subhanahu wa ta'ala fankugon handa yewtu da e banu adam amma ka sharia hundu woni korka as-siyam huwa imsakum an ashya'a makhsusatin bi niyya fi zamanin muayyanin min shakhsin makhsus haray ko jogitagol e pidi hertidi jogitoragol dun don anniye manan ko hondu wonin pidi hertidi ko pidi huntine din banu adam wono nyamete wono jaram wono rendingu jogitora dun don anniye bay goddo no wando do o nyamali o yarali o rendali haray o wetaake o hoori ko wete do hoori ko timmin do ruknuuji didi ruknuuji korka kanko piji didi ko annuye on e jogitagol hoori mum e huntina dim banu adam haray ko be on tigi jogito hoore makko e huntina din ko dum o wi do امساك عن اشياء مخصوصه او اني كدي وند كو ون وادر دون دون او باتغول الله سبحانه وتعالى دونك اسكي نون كو جوغيتا دون دون تون هارا او نياماتا او يارتا فيو بيبيم بهاكي كي هاجم ما جانغو كان غدا هالي ورنو مايا او بيني كو في زمن معين كو دومون دي هرتي دو اندا دو دون ko bi ka fajjire on feeri ha nange muta ara ngal nyallal don fu ara o nyamaali o yaraali o walaali kala ko huntinta banu adam ara ko anniri dun non kadi ko battagol allah subhanahu wa ta'ala ara dun don non si mori min shakhsin makhsusin mana on banu adam herti do dun ko juldo hellifado juldo hellifado ma hayste on digi hellifa ka har ko mardo hakkille hattando haray wi'ete o do o hori nam aray cerno o maki yajibu siyamu ramadana bi ru'yati hilali no farli horgol lewru sumaye yi'ugol lewru mundun manam bi nyande lewru ndum fudi bi nyande lewru ndum yi'a haray ko on tigi horu nalana sallallahu alaihi wasallam emaki sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi hadith on ko abu hurayra filimo no yaltinimo al bukhari wa muslim hore so yi lewrundum huntodon si o yi lewrunu manan hore so yi lewru sumayndum huntodon so yi lewru juldandunum haray dum non ko fottango karamo ko ben hay goto mabbe lumdaaki dum don nam haray kanyum kadi fottango karamo ko ben wi den ko fottango karamo ko ben ko manan ko ijma'ul umma wonde si woni lewru dum do yama ko hore so woni juldandu kadi yama ko hunte sellata nyamgol e sumaye ko non kanyum kadi sellata horugol e juldandu won ko mi faali ko maana on julder de nyande julde nan cerno o maaki fa in lam yura ma sahbin laylata thalathin asbahu muftirin suni e hori le rusuma endum hatim mi balle chap maana kan nyande noga e jenay nyala on no kan ka nyande noga e jenay jemma chapantati lewru ndundu yaaka haray ko en horu nyalal chapantati bangal hande kadi en ala labutude lewru tin nande chapantati timmi manan si woni en yi en humiri yiugo lewru non si woni ha nande nogay non non nande nogay e jene wete chapantati e yali lewru ndum haray en hore nyalal chapantati bangal sen hore ngal non en dabbitata lewrundum haray fi hondum nalana sallallahu alaihi wasallam be maki wa aftiru li ru'yatihi be maki hadith non fa in ghumma alaykum fa akmilu li iddata 30 suni mana ndule ma tobo ma kala ko faddoto yigo lewrundum hadi o yigo lewrundum haray ko on timminir korkamo nan kan nyalal chapantatu angal ko dum be maki fa akminu li iddata 30 cerno o maki wa ru'ya naharan fa huwa lil laylatil muqbila joni non si goddo yi iri lewru juldandu non nyalorma nyalorma lewru ndundu yi yen masalan kanyallal noga e jenay ma kanyallal chapantati yen lewrundun ka nyalaruma sumaye haray naye huntudey fiwenga e ko yirden du lewrundo ko bay ko bi hankin jemma du fudi e yiale du woni tun hankin jemma kono holli bay tun du yalti nyalorma do haray hankin do arno cerno bembe maaki haray nayon tigi tajir sabu mudum ko timmintin nyallal makko galde nyande foti non ko noga e jenay foti ko chapan tati ko timmintin nyallangal den nyande foti ko bimbi ko ado zawal o yi lewrundum ma ko bawo zawal o yi lewrundum hade ko timmintin den nyande nyallangal sabunon asar mo ibnu abi shaybata e dara qutni filli e o tabi yankejo keldo do wietedo abu wa'il shaqiq ibn salama o inni ja'ana kitabu umar wa nahnu bi khaniqin ان الاهله بعضها اعظم من بعض فاذا رايتم الهلال لاول النهار فلا تفطروا حتى يشهد رجلان ذوا عدل انهما اهلاه بالامس عشيه شقيق بن سلمة وي هرمدن اندن كوري ويتند خانقين من عمر بن الخطاب عندنا من لتر ان لبدين يبردي كونتكم janude lewru no arado joni tata ndu lewru do mana hodere lewru dum no yafa to pulang pular ngal harano satti sera mana hode lewru dum ndu lewru do harano jandi buri hodere lewru go mana lewru dum non ay lewru hare toujours jemma nyalor ma ray noka asama kono seno jandi no wawa tuma go yiade nyalor ma teddan joni non Umar ibn Khattab wiibe so yi lewru ndun nyalorma alaita munta de wi on a haren du ko bi hankin ari ha hebon ko sedano wande du ko bi hankin ari so na dun timmintine nyallangal on sumanta e yetto wande du lewru ndu yidon do ko lewru jandu woni ko ari ko lewru jandu woni ko fudi yetto wande are ko jango woni ko juldado dari jonnon de yiltitaade kadi mas'ala yowondirdo e yigo lewru suuma hendum naam o inni wa rahu ahlu baladin laziman nasa kulluhum as-sawm ma'anahum si leydi yi lewru suuma hendum haray kala wondo e adna allah fa wadikemo horugol dennyande manan si saudi gabe yilewru dum hare adna fo ko yo horu si wobbe ko kanyum gadi si lagine atike saudi do yiude hare ko lagine halan saudi do halan adna allah fo wonde hare lewru dum do yama fo hora sabuna lana sallallahu alaihi wasallam maki sumu lima li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi hore so yi lewru dum honto don so yi lewru dum haray si lewru dum ndu yama haray wa ike horugol fi honnum tabiti haray sume nati haray non ko yewta nda yewtere do sumu li ru'yati go den nangal mufte neladen sallallahu alaihi wasallam fi gote mabbe yi lewru dum haray no waywa sibbe fu mabbe be yi lewru dum haray ngol dum do ko kongol go wonde si peyi goto yi sare wotere yi haray adna fo waddi kebe gollitir gol ko on peyi don ma den sare do yi don kongol go no ton haray mo kala no mariyan ko enete ko yi ande mun den manam kala fottube kama tali fudirdin si be fotti ka fudirdi haray ben non masalan wono lagine don joni e der lagine on la shakka haray ko enete kon e der peyi lagina o fo makko mo fotti ko enete kon ka matali ash-shams haray si sare o tri yare peyi on fo waddi kebe horugol ma wana masalan wi en lagine e senegal don joni e mali haray si sare leedi o tri haray en don kawtal be mabbe en non fo no wa jettude ko on peyi do yi kon aray dum do kanyum kadi ko kongol go cerno ben wobbe no yari ngol kongol la wonde si goto yi aray adna fo wadde ke be horugol wobbe wi wonde ko stay dum fotti ko enete kon al matali fudirdi ding fudirdi nangem fudirdi lebbi ding si dum fotti dum don aray no wa no waddi si goddo modo yi inde be jokkata ko na ma sayon fotta dum non haray waddaki jondo non masalan stay alle yim leydi mande be jetti wonde masalan be jokki masalan saudi ma be jokki kala ko be mo be jokki aray wa ikema jokku wol ben non sabana sallallahu alaihi wasallam no maki hadith mo sheikh al albani sinni as-sawmu yawma yasumu an-nas wa kun woni korka ko ya horu nyande be fo hori aray sallata do antum ko en da amene ko saudi men jokkata hora si saudi hori hara lagine be horali gouvernement en nali be horu aray mo kala ko jokku yimbe ka woni dum be horida be humtoda hare ko do woni sunna la do muhammad sallallahu alaihi wasallam wadi simi yewti fi dum murad dum ko ba hare buy no heewi fal jugol e o masala dum nam wa yusamu bi ru'yati adl hare no shartina fi o yiowo lewru sumayendum o jabane hara ko adlun ko nunduɗo ko mbona al adl wal adlu man yajtanibu al kaba'ira wa yattaqi fi al aghlabi al saghaira wa ma ubiha wa huwa fi al iyani yaqdahu fi muru'ati al insani ko ɗum ibnu abi asim janti ka deftere makko al asimiyya ko on boni nunduɗo on timminɗo ɗi chartiji ɗo waɗowo farli ɗi moɗinta o woɗɗitotoɗo pankereji bakkatuji jani ɗin amma kala ko yuwata mokoba yagal goɗɗo hara o waɗata ɗum yeeso yimɓe ɓen junubaji togosi ɗin ɓay banu adama sarta e junubaji hara o deppitaki hoore majji hara mo waɗa ɗi tum mo waɗa ɗi haray si woni banu adam o timmini ɗi chartiji ɗo ko wiyete neɗɗo nunduɗo haray si oɗo yii lewru ndun waɗɗoto haysi ko goto pet haray waɗɗiki horugol abdoullah ibnu omar o filli o inni tara annasu alhilal fara'aytuhu fa akhbartu rasul fa akhbartu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fa saam wa amara annasa bi siyami yimɓe ɓen ɓe hollidirno manam ɓe ɗaɓɓutuno lewru ndu feɗanelaɗo sallah ai sallam min mi yii ndu mi humpitinelaɗo mi yii ndu ɓe hoori ɓe yamiri o foo hooru ɗulle an sumanta abdoullah ibnu omar o wonimo ko ba hellifaɗo kono komo pay kon hari o heɓali ko ente kon e duuɓi nogay ma haray simo heɓiɗi ko bedu ayɗen andi ka gaswatu uhud yahete hari o heɓali ko enete kon duuɓi sappo e joyi duuɓi sappo e joyi mi tanƴini ko gaswatu l ahzab woni ko heɓi duuɓi sappo e joyi nam haray ko ɗum waɗi si goto yii lewru ndun haray waɗɗoto yimɓe ɓen fof yo hooru sabu ɗum ɗon yiigol lewru ndun ko kumpital laawol mol ngol ko yi ande manan ko si a yii humpita haray kadi on humputugol ɗon no yowodiri e muɗum naatugol ko onno naatugol farilla farla ɗon e meɗen ɗum ko korka kan ko ɗum waɗi si jaɓana si neɗɗo goto haali haray o jaɓante no wawi si goɗɗo humpiti en a ara en anda si fana heewi ma si fana hewali o inna en fana heewi haray so tawi ko neɗɗo nunɗo hoolaɗo so inni fana heewi haray ko ɓe jaɓananmo walaw untha ceernon o maaki haysi ko sonnajo si sonnajo o yewti en ɗo wonde o yii lewru ndun o jaɓante haray sonnajo e duhiɗo e suddiɗo no fota e o masara ɗo ɓe fo maɓɓe ɓe jaɓante si ɓe inni lewru ndun yi'ama lewru suuma en ndun du yi'ama haray ko ɓe ɓe jaɓane fi hon ɗum ɗon ɗum ɗo ko kumpital yowodirgal e diina ko ɗum waɗi so jaɓana no wawa no filla e non tarama koɓɓen ko ɓe qiisi ɗum ɗo kone filla e fillagol mano hadise aji nelaɗo ɗin en andi kala julɗo no andi wonde nelene aicha no filli hadise aji buy e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam أم سلمة نفين لي حديثة جبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم نين حفصة نفين لي حديثة جي أن النبي صلى الله عليه وسلم أم عطية نفين لي حديثة جي أن النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت يزيد بن السكن نفين لي حديثة جي أن النبي صلى الله عليه وسلم هاري نابي روتم نودي صنع ببوي في اللي بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيدو فو كرنو بن هاي إغوتو بي صحابة بأن النبي بن ha charno be islam be no be didori heba ki wido wonde sonnaajo sifindi ke hadis ene laado sallallahu alaihi wasallam o jabantaaki holli wonde kadi so inni o yi lewrundum o jabante so humpide en kadi fana naati o jabante nam dum do no serti e sede yaagal yo wondirgal e ko enete ko haqqeji banu adama e jawle dum non ne ngandi sede yaagal sonnaajo e jabetaake o sonnaajo o goto ko be shartiji mun din dun non no anda ka defte fiqhu haray ko ton dun no yiltitate fi modum ala kullal mahallu shahidon haray sonnaajo goto haqqeji yowndir din e jawle mo ngo jabantaake kono haqqeji yowndir din e diina dun non sonnaajo goto o jabante on ko non kanyun kadi dun non naam فإن صاموا وإن فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الحلال لم يفطروا أريد أكد أن منتير ومسألة من هات جناء مدن وإن فلم يرى الحلال أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا أولو أن ألام جانتاد نعم وإن فإن صاموا سبهوري بشهادة واحد اسيد يا قال غوتو ما انا غرا كو غوتو هم بيتي وند ليرو ندون دوي انا وينناو وينناوي نانون وينناوي نا يووي وي انا سيونا حرام اندي بيوبه هارا بن دون كو ييمبه بي هودي دون دون دي وايمو جاباندي كونو سو ينني وي هارا كو كان كو نيدو غوتو ويا ليرو ندون دوي انا onna kan wonna o yii lewrundum horeng balde chapantati ronke yii de lewrundum hare en huntuta mi fillito masalam neddo goto humpita e wonde o yii lewrundum heddi be foron kayiude etten kongol makongol bayisi neddo goto nundudo holaado wii e wonde lewrundum yiama hare islam on no wii ko en jabu horeng jabanen mo horeng kono wona haka nyallal noga eje ne no yitu chapantati tabite lorun no non kendu yide nyallal chapantati ongal fedja mana chapantati no wedu de chapantati ego tabite lorun ron kendu yide benni na en hunto ko yongur benni fi honnu benni sabu yaltugol lewru suuma en dum mana yugol juldandu tabitirta si ona sede be dido sidido sede ke wonde juldandu yama haray sede yagal neddo goto jabetaake dum awa holli kan ngadi dimmun dum dalili mon ko horirden ko to yoti en kon ko bay islam o wi en horu kono no wawa hara o falju o yano lewrundum mana hara ko ko goddum o yi ka kambo sikka ko lewrundum o holla en o enna en horu hara na lewrundum ko du wadi be en hare na en hunto ko en horu dennyande aw kongol gono ton kanyun kadi chernobe gono yehi wonde se goto humpiti en wonde o yi lewrundum en hore atimmi ka balde chapantati e way huntade e way huntade reno ja e chernobe makube dun dun sheikh on ibn uthaymin mo janti dun dun wonde haray si goto humpiti e wonde lewrundum o yi lewrundum en yetti kongol on ngol en hori haray no sellana en joni nande chapantati nallal chapantati wangal timmi hay se yi lewrundum e way huntade oga sa wallahu alam kongol kongol do bur sellude ومن رأى الهلال ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام ومن رأى وحده كلا يؤلو كان كتم هلال رمضان لو رسوم يندم ورد قوله كونغل مكم ورد وين ما رمينا دو جون تيجي تيجي ومين عندي مي لو رنو وين من من هو لاك يكوي داكم برون كجبود أري مين عنكو مهورو بس مي لو رنو مفلتي وند سوم ناتي نعم كونون كنون كدي benni si goto o yi juldandu nati nande nogay e jene no wedude chapantati lewrunun dabbite o na memmi yi lewrunun juldandu ben nana gonga ma men jabanalim haray cerno bembe maki on non kanyun kadi haray koy o hor aray mana yido kanko tun oyya lewru suma en dun oron kay jabanede ko be o hora jimbe en fonu hunti oyya juldandu kadi mana ma yido juldandu kadi kanko tun kongol makko ngor ronke jettede na yo na min mo mido felliti juldandu darike na yo in dun ko horo aray no waddi mo horugol ko dun cerno bembe maki arenon asar mun no wodi dalil mun no wodi ko woni dalil on ko hadith mu abu qulabata ma asar mu abu qulabata filli abu qulabata filli wonde worbe dido yiuno lewru dum taybe wayasi be yatti be ari madina be ari ka fendo walluha be humpite umar bin al-khattab wonde kambe de be yi lewru dum umar landi godde mabbe woni da hori woni mido hori woni wo ko fi won dum horanda woni mido ani de yimbe be fu horata min mi hunto ko dum mi ani o landi e mama ko en anda hori woni mi hora min ko mi huntido woni wo ko fi won dum wo mi da yiudo juldando mi hora on sumanta Umar ibn al-Khattab inni sonano odim mojo mada do ko taw kon o horuno mi jabatano sede yagal mangal mi piyeteno kadi mi regilama o inni on sumanta Umar ibn al-Khattab yamirim ben foyobe hunto yamirim ben foyobe namu to dum holli wonde cerno be maaki ayitun Umar feli o hunti da o habbaaki ha kanko yimbe be huntoda holli wondaray sallata ko goto kanko tun o hunto ara yimbe hedditi be fono hore no ara o dun cerno be woni ko be maaki amma no masala aranon si antun ayi sumay antun ya ko enete kon lewru sumay ndun antun ya lewru sumay ndun e wi den ko ko ya horu miden ko ya horu nam haisi si ajabanaka amma si ajabanama ijma'an non ko ya horu amma si ajabanaka on don miden ko ya horu cernobe gono maki on daray nawaye kadi on dara horale ko siare den ngande jetta ka wonde tigitigi on ko sumaye nela do be maki asawmu yawma yasumun nas kor ka kan ko nyande himbe ben fo hore aray dun non ko fille filla do imam ahmad ja subi be gol kon golum ibn baz e ibn taymiya kono wallahu alam no gasa ko buri sellude wonde antum sayi aray da fellete wonde lewrun non do fudi lewrun non do yama ko ya horu aray en hatte do hande darsun o juuti seda wa aray o yafato si landal no wodi haray Sheikh Daoud o wawi mubindirde lande den yowndirden darso ma ko yowndir kon e suma e pet addo insha Allah daren embere ko Allah subhanahu wa ta'ala andene kon en jaboto ko wona kon non don haray insha Allah en bante ka karama ko be meden ben en don be jabano en haray karama ko en moja ene de Allah den tentini non de sare nela dun de wonnde